रूही ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं तुम पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, तुम जब मुझसे पट गए तो किसी से भी पट जाओगे। ये सुनकर राजवीर की आंखें हैरानी से फैल गई, वो बोला, मैं तुमसे पट गया था? रूही बोली, हाँ और क्या, वो अलग बात है कि मैंने थोड़ी ज्यादा मेहनत की, लेकिन तुम्हें पटा तो लिया था ना। राजवीर ने अपनी हथेली माथे पर मारी और बेड पर बैठकर बोला, यार एक तो तुम जाकर ना अपने बेटे से टक्कर मारो, मुझे कुछ मत कहो, मैं थक गया हूँ यार, सारा दिन तुम माँ बेटे की लड़ाई सुलझाता रहता हूँ, कभी मेरे बारे में सोचा कि मेरे ऊपर कितना मेंटल प्रेशर है? इतना कहकर राजवीर ने मायूस सी शक्ल बनाकर रूही को देखा। बस फिर क्या था, रूही पिघल गई। राजवीर की ट्रिक थी, वो जब जब रूही को संभाल नहीं पाता, रूही को मासूम बनकर देखने लगता था और रूही एक सेकंड में राजवीर की बातों में आ जाती थी। वो जल्दी से राजवीर के पास आई और उसे गले लगाकर बोली, अच्छा अच्छा आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, अब मैं आपको कुछ नहीं करूंगी, लेकिन आप उस चुड़ैल की बातों में मत आना, वरना सच कहती हूँ राजवीर कुछ कर दूंगी। इतना कहकर उसने राजवीर को गले लगा लिया। राजवीर ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और फाइनली वो समझ गया था कि अब रूही उसे कुछ नहीं कहेगी। वैसे भी पिछले कितने ही दिनों से राजवीर भी मेंटली प्रेशर में था। रूही फिर राजवीर के पैरों के पास बैठी और उसके शूज निकालते हुए बोली, तुम ज्यादा टेंशन मत लिया करो, मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही बड़बड़ करती रहती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम टेंशन लेकर बैठ जाओगे। इतना कहकर उसने राजवीर के शूज रिमूव किए और उसके सॉक्स भी, और फिर उसकी कोट को निकालते हुए बोली, अच्छा ये बताओ सगाई में किस किस को बुलाना है? राजवीर तो रूही को ही देख रहा था और मनी मन खुश भी था। रूही हमेशा राजवीर को ऐसे ही ट्रीट करती थी और राजवीर को खुद पर प्राउड फील होता था कि रघुवंशी फैमिली की इकलौती बेटी उसके साथ ऐसे पेश आती है। रूही ने राजवीर का कोट सोफे पर रखा और फिर उसके पास बैठते हुए बोली, हल्का महसूस हो रहा है? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और रूही की गोद में सिर रखकर लेट गया। फिर बोला, जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना, ये सोच लिया करो कि हमारे इकलौते बेटे की खुशी का सवाल है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। रूही ने हाँ में गर्दन हिलाई और राजवीर के बालों में हाथ फेरने लगी। कुछ देर तक रूही और राजवीर ऐसे ही रहे। थोड़ी देर में राजवीर सो गया। रूही ने लाइट ऑफ की और राजवीर के पास लेट गई। राजवीर ने नींद में ही रूही को खुद के करीब किया और कान में धीरे से बोला, आई लव यू रूही, तुम्हारे बिना किसी और के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। रूही ने राजवीर पर अपनी पकड़ बनाते हुए कहा, आई लव यू टू राजवीर, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर राजवीर के सीने में छुपा लिया। रजावत इंडस्ट्रीज। वेदांत अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था और तभी कैबिन का दरवाजा खुला, सामने वेदांत का मैनेजर खड़ा था। मैनेजर ने कहा, सर आज घर नहीं जाएंगे, 10 बज गए हैं। वेदांत ने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कहा, हाँ बस जा रहा हूँ। इतना कहकर उसने लैपटॉप बंद किया और अपना बैग उठाकर कैबिन से बाहर आया। थोड़ा सा दूर चलने पर ही वामिका का कैबिन पड़ता था। उसकी नजर वामिका के कैबिन पर गई तो वो हैरान हो गया, आज वामिका भी घर नहीं गई थी। वामिका को वेदांत की कंपनी ज्वाइन किए हुए एक हफ्ता हो गया था। वेदांत वामिका के कैबिन खोलकर अंदर आया तो देखा वामिका टेबल पर सिर रखकर सो रही थी। वेदांत चुपचाप आकर वामिका के सामने बैठ गया और वामिका को देखता रहा। बहुत देर तक देखने के बाद उसने मन में कहा, वामिका तुम्हें कुछ समझ नहीं आया या तुम समझना नहीं चाहती, मैं भी बेवकूफ हूँ, तुम्हें कभी हिंट भी नहीं देता। और तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने जल्दी से अपना फोन बंद किया लेकिन रिंग की आवाज थोड़ी ज्यादा थी, जिस वजह से वामिका की आंख खुल गई। वामिका ने अपने कैबिन में वेदांत को देखा और एकदम उठकर बोली, साहब आप यहाँ? वेदांत बोला, हाँ वो मैं घर जा रहा था तो मैंने देखा तुम यहाँ हो, तुम घर नहीं गई? वामिका के सामने ड्रेस के कुछ डिजाइन पड़े हुए थे। वामिका अपनी आंखें मलते हुए बोली, नहीं वो आपने कहा था ना कि ये सब कल ही देना है, इसलिए इन्हीं पर काम कर रही थी, आप चाहिए मैं ड्राइवर के साथ घर आ जाऊंगी। वेदांत ने अपने फोन को देखा, उसमें वंशिका का नंबर फ्लैश हो रहा था। वेदांत ने फोन कट किया, फोन जेब में रखा और वामिका के सामने जो डिजाइन पड़े थे उन सबको समेट कर बोला, तुम फिलहाल अभी घर चलो, कोई आफत नहीं आ रही, कल आकर कर लेना। वामिका बोली, नहीं साहब मैं कर देती हूँ। वेदांत ने वामिका को देखा और बोला, मैंने कहा ना इट्स माय ऑर्डर, चलो अब घर चलो, माँ का फोन आ रहा है। वामिका मना नहीं कर पाई, वैसे भी उसे बहुत नींद आ रही थी। वो वेदांत के पीछे पीछे अपने कैबिन से बाहर आ गई। थोड़ी देर में वेदांत ड्राइव कर रहा था और वामिका उसके बराबर में बैठी हुई थी। वेदांत अपने दिल की बात वामिका को बताना चाहता था कई बार कोशिश भी कर चुका था, लेकिन हर बार उसकी जुबान उसका साथ नहीं देती थी। आज वेदांत ने एक बार फिर वामिका से अपने दिल की बात कहनी चाही। वो हिम्मत करता हुआ बोला, वामिका तुमने आगे क्या सोचा है? वामिका विंडो के बाहर देखती हुई बोली, कल आऊंगी तो सबसे पहले डिजाइन कंप्लीट करूंगी, उसके बाद आप डिजाइनर को मेल कर देना, वो चेक कर लेगा और अगर डिजाइन अच्छे हुए तो मैं दूसरी ड्रेसेस पर काम करूंगी। वेदांत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने एक बार गहरी सांस ली और बोला, कल की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में क्या सोचा है? वामिका बोली, सोचना क्या है, आपने मेरी जिंदगी आसान बना दी। सिद्धि को कॉलेज में एडमिशन दिला दिया, वो अब अपनी मास्टर कंप्लीट करेगी और मैं तो काम कर ही रही हूँ। जब थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम दोनों बहने एक छोटा सा फ्लैट खरीदेंगे और फिर मैं आपके घर से चली जाऊंगी। वेदांत ने मनी मन बड़बड़ाया, भगवान करे तुम्हारे पैसे कभी इकट्ठे ही ना हो। वामिका को वेदांत का बड़बड़ाना सुनाई दिया तो वो बोली, कुछ कहा आपने? वेदांत ने नामे गर्दन हिला दी। कुछ देर तक वेदांत ऐसे ही ड्राइव करता रहा। एक बार फिर उसने हिम्मत करते हुए कहा, वैसे तुमने बताया नहीं, फ्लैट लेने के बाद क्या करोगी? वामिका ने अब भी वेदांत की तरफ नहीं देखा, वो अब भी विंडो से बाहर देख रही थी जहाँ बारिश हो रही थी। शायद बारिश को देखकर उसे कार्तिक के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आ रहे थे। उसने वेदांत की बात ठीक से सुनी ही नहीं। वेदांत ने एक बार फिर कहा, वामिका तुमसे पूछ रहा हूँ, फ्लैट ले लोगी उसके बाद क्या करोगी? वामिका की आंखों में अब हल्का सा पानी आ गया। उसने अपने आंसू पोंछे और वेदांत की तरफ देखकर बोली, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, मैं नहीं जानती मैं क्या करूंगी, लेकिन बहुत दर्द होता है जब कार्तिक की याद आती है। मैं अपने आप को बहुत बिजी रखने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद भी कार्तिक की यादें दिल से नहीं निकलती। मैं जानती हूँ आपने मुझे उस दिन समझाया था, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं हो रहा है। वामिका ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, आप जानते हैं, मैं पहली बार कार्तिक से जब मिली थी तब ऐसी ही बारिश हो रही थी। उसने मुझे अपनी छतरी ऑफर की थी, हम दोनों एक ही छतरी के नीचे अपने अपने घर गए थे। कार्तिक ने पहले मुझे छोड़ा और फिर अपने घर चला गया। उसके बाद पता चला कि कार्तिक मेरा सीनियर है और बस धीरे धीरे मेरी और कार्तिक की मुलाकातें बढ़ती चली गई। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, फिर कार्तिक ने मुझे प्रपोज किया और मैं कार्तिक के साथ अपने फ्यूचर के सपने देखने लगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इतना कहकर वामिका की आंखों में पानी आ गया। वहीं वेदांत चुपचाप ड्राइव कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि वामिका शांत हो जाए, लेकिन आज बारिश को देखते हुए वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिसे वामिका बारिश को देखकर रोए ना, बल्कि बारिश को देखकर उसकी एक मीठी याद बन जाए। और तभी वेदांत ने गाड़ी रोक दी। वामिका ने हैरानी से वेदांत को देखा तो वेदांत के सामने इशारा करते हुए कहा, वामिका उन बच्चों को देख रही हो? वामिका ने सामने देखा तो चार पांच बच्चे बस स्टैंड के पास कूद रहे थे, बारिश में एंजॉय कर रहे थे। देखकर ही पता चल रहा था कि वो बच्चे शायद अनाथ हैं या फिर बहुत गरीब। वेदांत बोला, तुम जानती हो इनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, शायद रहने के लिए घर भी ना हो सकता है भीख मांगकर खाते हो, लेकिन देखो वो अपने पल को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वेदांत बोला, चलो उनकी खुशियों को दुगना करते हैं। इतना कहकर वेदांत गाड़ी से उतर गया और सीधा उन बच्चों के पास गया और जैसे वो बच्चे कूद रहे थे, वेदांत भी उनके साथ उसी कीचड़ में कूदने लगा, जिस वजह से वेदांत का सूट भी पूरी तरह से खराब हो चुका था। लेकिन वेदांत उन बच्चों के साथ पूरी मस्ती कर रहा था। वहीं वो बच्चे वेदांत जैसी पर्सनैलिटी को अपने साथ खेलता देखकर खुश हो गए थे और वो भी वेदांत के साथ उस कीचड़ में कूद रहे थे। वामिका हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वामिका बहुत समझदार थी, वो अच्छे से जानती थी कि वेदांत उसे समझाने के लिए ये सब कर रहा है कि जो बीत गया उस पर रोने से ज्यादा अच्छा है कि आने वाली जिंदगी में आगे बढ़ा जाए। कुछ देर तक वामिका ऐसे ही उन्हें देखती रही और धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। और तभी एक छोटा लड़का वामिका के पास आया और उसने गाड़ी का दरवाजा बजाकर वामिका को बाहर आने का इशारा किया। वामिका ने मुस्कुराकर उस बच्चे को देखा और उसका इशारा समझकर गाड़ी से बाहर आ गई। उस बच्चे ने वामिका की कलाई पकड़ी और उसे खींचता हुआ वहीं ले गया जहां वेदांत उन बच्चों के साथ कूद रहा था। वामिका ने वेदांत को देखा तो वेदांत ने एक हाथ वामिका की तरफ बढ़ाया और वामिका ने वेदांत का हाथ पकड़ लिया। उसे क्या पता था वेदांत इस हाथ को हमेशा के लिए थामना चाहता है। अब वामिका भी उन बच्चों के साथ ऐसे ही कूदने लगी जैसे वेदांत कूद रहा था। सबने बहुत मस्ती की और तभी वेदांत बोला, रुको मैं गाड़ी में सॉन्ग चला कर आता हूँ, फिर डांस करेंगे। वो सारे बच्चे खुश हो गए, उन्होंने हाँ में गर्दन हिलाई। वेदांत जल्दी से गाड़ी के पास आया और उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। थोड़ी देर में वो बच्चों के साथ जमकर डांस करने लगा। वामिका तो हैरानी से वेदांत को देख रही थी और तभी वेदांत ने इशारों में कहा, तुम डांस नहीं करोगी। वामिका कुछ नहीं बोली। वेदांत वापस से गाड़ी के पास गया और उसने गाना लगाया, ओ एथे आ। और जैसे ही ये गाना बजा, वामिका के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो गई। वो हैरानी से वेदांत को देख रही थी। वेदांत ने इशारों में उसे डांस करने के लिए कहा तो अब वामिका मना नहीं कर पाई और वो उसी गाने पर डांस करने लगी। वेदांत भी उसके साथ डांस कर रहा था और बच्चे भी डांस कर रहे थे, वो बहुत खुश थे। कुछ देर तक वो सब ऐसे ही सड़क पर नाचते रहे। वैसे भी रात हो रही थी, आसपास लोग नहीं थे। वामिका के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। एक डांस ही था जिसकी वजह से वामिका खुश हो जाती थी। और ये बात वेदांत को कॉलेज टाइम में ही पता चल गई थी कि कार्तिक के बाद अगर वामिका किसी को प्यार करती है तो वो है उसका डांस। थोड़ी देर ऐसे ही खुशी के पल बिताने के बाद आखिरकार वामिका रुक गई और वेदांत की तरफ हाथ छोड़ने लगी। वेदांत ने गाना बंद कर दिया और बच्चों को देखकर बोला, कुछ खाओगे? सब बच्चों ने हाँ में गर्दन हिला दी। वेदांत बोला, तो आओ बैठो मेरी गाड़ी में, तुम्हें कुछ खिला कर लाता हूँ। तभी उनमें से एक लड़का बोला, अरे नहीं साहब, हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे, माँ पापा इंतजार कर रहे होंगे, वो बस्ती देख रहे हो, वो वहाँ हमारे मम्मी पापा रहते हैं। वेदांत बोला, अरे चलो तुम्हें वापस यहीं लाकर छोड़ दूंगा। क्या वामिका वेदांत के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएगी?